Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Beżga, dzień dobry. Jest wtorek, 18 czerwca. Po południową audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. 500+ dla niepełnosprawnych osób w pierwszej kolejności trafi do najbardziej potrzebujących. Były sekretarz Rady Gospodarczej przy premierze Adam Jasser mówił przed Komisją do Spraw VAT, że w rządzie była dość wysoka świadomość, że podatek jest ryzykiem dla Polski. 4 godziny trwała rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości poświęcona pytaniom, które do Luksemburga skierowały sądy z Łodzi i Warszawy. Jest projekt ustawy, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla pełnoletnich niepełnosprawnych. Które nie mają emerytury, które są całkowicie pozbawione możliwości samodzielnego funkcjonowania. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której jak najszybciej, być może nawet właśnie jeszcze we wrześniu lub na początku października, ale jak najszybciej będę dbał o to, żeby nastąpiło to w ciągu najbliższych tygodni, żeby przyjęte zostały odpowiednie regulacje prawne. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że aby system pomocy finansowej dla niepełnosprawnych działał właściwie, musi zostać usprawniony proces orzecznictwa. Dlatego też na początek będą te dwie pierwsze grupy najbardziej pokrzywdzonych osób, które obejmą około 500 tysięcy osób, a więc bardzo dużą grupę osób z niepełnosprawnościami. Wicepremier Jacek Sasin mówił dziś w radiowej Jedynce, że okres pomiędzy złożeniem wniosku a przyznaniem świadczenia będzie krótki, bo chodzi o osoby z orzeczeniem o braku możliwości do samodzielnej egzystencji. Były minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki przed Sejmową Komisją Śledczą, która bada wyłudzenia VAT-u. Pierwsze sygnały o problemie z wyłudzeniami podatku dostałem jesienią 2012 roku, mówił Cichocki. Tego rodzaju sygnały pojawiały się pewnie gdzieś pod koniec okresu sprawowania przeze mnie Urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych, pewnie jesień 2012, i dotyczyły jakichś poszczególnych branż i obszarów. Nie wykluczam, że to była branża metalowa. Po 14 rozpoczęło się przesłuchanie drugiego świadka Adama Jassera, byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Mówił on, że w rządzie była dość wysoka świadomość, że VAT i dochody podatkowe są olbrzymim ryzykiem dla Polski. Dodał, że jego pracę nadzorowali szefowie Komitetu Stałego Rady Ministrów, Tomasz Arabski, później Jacek Cichocki. Na pytanie, czy otrzymywał zadania związane z podatkiem, Jasser mówił, że sobie tego nie przypomina. Przyznał, że zgłaszali się do niego przedsiębiorcy sygnalizujący problem wyłudzeń. Rada Gospodarcza, którą kierował, poświęciła temu tematowi kilka spotkań. Na pytanie, co rząd zrobił z malejącymi wpływami z VAT, Jasser zapewnił, że dyskusje, jak temu zaradzić, były prowadzone na różnych szczeblach, ale on nie był w te prace angażowany. 4 godziny trwała rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości poświęcona pytaniom, które do Luksemburga skierowały sądy okręgowe w Łodzi i Warszawie. Dotyczą one obaw o niezawisłość sędziowską po wprowadzeniu systemu postępowań dyscyplinarnych. Pełnomocnik polskiego rządu domagał się odrzucenia pytań. O ich rozpatrzenie apelowali przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozprawie w Luksemburgu przysłuchiwała się Beata Płomecka. Pełnomocnik polskiego rządu Waldemar Gontarski mówił, że pytania nie dotyczą kwestii stosowania unijnego prawa i powinny być odrzucone. Apelował też o ustalenie europejskich standardów niezawisłości i o połączenie pytań polskich sądów z pytaniem niemieckiego sędziego, by wykazać, że system sądownictwa w naszym kraju jest bardziej niezależny. Nie może być tak, że do mojego państwa polskiego strzela się jak do tarczy strzelniczej. Po rozpatrzenie pytań sądów z Łodzi i Warszawy apelował z kolei Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Argumentował, że nie ma znaczenia, że pytania polskich sądów nie dotyczą konkretnej unijnej sprawy. Mówił, że chodzi o skuteczność całego unijnego systemu, który tworzą sądy krajów członkowskich. Zagrożenie dla jednych z elementów tej osi przesądza o tym, że cały system nie będzie dobrze działał. 24 września rzecznik generalny Trybunału ogłosi opinię na temat pytań sądów z Łodzi i Warszawy. Orzeczenia można się spodziewać przed końcem roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dwaj młodzi Polacy skazani za terroryzm. 19-letni Michał Esz i 18-letni Oskar D.K. zostali skazani m.in. za zachęcanie do zamordowania księcia Harego, za zdradę rasy przez małżeństwo z Meghan Markle. Pierwszy z nich spędzi w więzieniu 4 lata i 3 miesiące, drugiego skazano na 18 miesięcy uczestnictwa w programie z krótkotrwałym pozbawieniem wolności, a następnie ograniczeniem wolności i resocjalizacją pod kontrolą specjalistów zakładu poprawczego. Nastolatkowie byli zaangażowani w działalność neonazistowskiej grupy, która m.in. wychwalała norweskiego masowego mordercę Andersa Breivika oraz Adolfa Hitlera, a także wzywała do egzekucji białych kobiet umawiających się z niebiałymi mężczyznami. Liderem ruchu jest Brytyjczyk. Była wielka radość i łzy wzruszenia. W Senacie nagrodzono najlepszych sołtysów. Było ich 7, w tym sołtysów wsi Uciechów w województwie dolnośląskim, Elżbieta Filipek. Na co dzień pracujemy w naszych wsiach i oczywiście nie robimy tego dla chwały i nagród. Ale miło jest wiedzieć, że ciężka praca sołtysa jest doceniana. Dlatego na pewno zapamiętamy ten dzień na całe życie. Była też nagroda specjalna dla sołtysa, który pełni urząd od 41 lat. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 41 lat. No taka ciągłość władzy, to ja rozumiem. Ciągłość, proszę Państwa, także w pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie w rejonie Karpat okresami duże i tam występują przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura dzisiaj od 21 na Pomorzu Wschodnim, około 23 dzisiaj na Podkarpaciu, do 25 w centrum i 29 na ziemi lubuskiej. No dobrze, a co dzisiaj w nocy? Zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na południowym wschodzie okresami duże i tam proszę się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a w rejonie Karpat możliwe nawet burze. Słaby deszcz możliwy również na północnym zachodzie kraju. Temperatura tej nocy od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za nowoczesny smartfon w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 16.07. No to zaczynamy. Audycję przygotowała Roma Leszczyńska. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Pan Stefan z Mielca już pisze. Pozdrawiam panie Stefanie. Dzisiaj audycja wtorkowa, ale to taki trochę czwartkowy wtorek. Rzeczywiście coś jest na rzeczy. Myślę, że państwo też szykują się już do długiego weekendu, a być może niektórzy nawet startują z wakacjami. A dzisiaj w audycji do 19 między innymi tajemnice zapisane w nutach ręką Leonardo da Vinci. Był on świetnym muzykiem, który akompaniował sobie do śpiewu na Lirze da Braccio. Reklamy kontrolowane na Podhalu. Po lewej i prawej stronie jadąc patrzę, no to reklama na reklamie i nie ma tam końca. W szkołach będzie nowy przedmiot, bezpieczny internet. To uczucie, które przeze mnie przepływa, jest bardzo, bardzo trudne. W momencie, kiedy widzę 12-latków mówiących innej osobie, żeby się powiesiła lub że życzą jej wypadku, śmierci. Zdarzają się takie rzeczy? Tak. Sami państwo słyszą, że jest przed czym młodzież przestrzegać. Zapotrzebowanie na energię elektryczną bije rekordy. Chociażby jakiś klimatyzator, bądź jakieś inne urządzenia, które pozwalają żyć w takie upały. Czym to skutkuje? Prawdopodobnie przeciążeniem sieci energetycznych. A propos przeciążenia, będzie też o tym, jak sobie poradzić z migreną w pracy. To jest ten mit ciągle powtarzany, że migrena to jest zwykły ból głowy, a to nie jest prawda, to są wymioty, często jeszcze występuje aura, czyli omamy wzrokowe, błyski, światła, no szereg innych jeszcze symptomów. A to tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie audycji. Dużo więcej do 19. Zapraszamy do reklamy. Gdzie znaleźć najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC40 w ofercie specjalnej. Już od 98 tysięcy złotych netto. Zapraszamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie wczesne ziemniaki 55% taniej. Złoty 79 za kilogram. I nektarynki 37% taniej. 4,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Prowadzimy firmę wspólnie. Z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. 227 Trójek. Telefon do nas. Mail zd@polskieradio.pl. 71 335, SMS-y bezpośrednio do mnie. I jesteśmy także na wszystkich najważniejszych portalach społecznościowych. Proszę sprawdzić. Wystarczy wpisać. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po 16. Zaczynamy od piosenki dnia. The Water Boys. Where the Action Is. W studiu Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka zaraz więcej opowie Państwu o takiej, no powiedziałbym, dalece bardzo bardziej klasycznej muzyce, prawda? Dobrze mówię? Można tak to powiedzieć? No, niekoniecznie, może bardziej takiej tajemniczej, zagadkowej muzyce. Zagadkowy tak. Leonardo. Ale taka muzyka współczesna też czasami, no taka popularna bym powiedział. Czasami słuchasz? Zdarza się. The Water Boys w Trójce, teraz. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The eye of the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Czternaście minut po 16. Where the Action Is. To piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. The Water Boys. Agnieszka Szwajgier mówi, że się podobało, ale ona gustuje w muzyce, no w muzyce dużo dawniejszej, szczegółach już teraz. Zapraszamy do Trójki. I to jak dawnej, proszę Państwa. Trochę Państwo wiedzą, słuchając dzisiaj od rana programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze w tym roku będzie można usłyszeć muzykę stworzoną przez Leonarda da Vinci. Młodzi muzycy z Polski, ale także z Argentyny i z Włoch podjęli się rekonstrukcji jego muzycznych zagadek, a bo to nie jest prosta sztuka, które tworzył dla żartów w przerwach między wymyślaniem swoich maszyn. W studiu Agnieszka Szwajgier, teraz oficjalnie, dzień dobry. Dzień dobry oficjalnie. Jesteś reporterką Trójki, słuchacze wiedzą doskonale, ale także kierownikiem artystycznym zespołu muzyki dawnej Alta. Powiedz proszę, na czym właściwie polega fenomen tych muzycznych rebusów, bo chyba można nazwać te zapiski Leonarda w ten sposób. Tak, tak, oczywiście to są muzyczne rebusy, ale o samych rebusach i sposobie ich odczytywania rozmawialiśmy dziś w porannym Zapraszamy do Trójki. Wspomnę tylko, że cała tajemnica polegała na tym, że Leonardo przekazywał w nutach tekst. Wykorzystał metodę solmizacji, w której każda nuta ma przypisaną nazwę. Znamy to ze szkoły. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pamiętam. I tak, Leonardo układał te nuty tak, by łączyły się we włoskie sentencje. O jednej takiej sentencji powiem za chwilę, ale może najpierw posłuchamy tej zagadki, którą odtworzyliśmy i wykonaliśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Bardzo piękne, proszę pani, ja odczytałem. Mogę się pochwalić? Amore la sol mi fa remirare, prawda? Och, ubiegł mnie pan. Tylko miłość sprawia, że pamiętam, że patrzę na świat tak, po raz wtóry. Nie, no wiem, bo mam napisane. No, tak myślałam. Tutaj przepięknie zaśpiewała Aleksandra Hanus. Tak, to właśnie dokładnie taka sentencja. On w ten sposób tworzył swoje rebusy. Utwory takie jak właśnie ten, który słyszeliśmy przed chwilą, bo to jest pierwsza enigma zrekonstruowana przez nas, będą wykonane i nagrane na kopiach dawnych instrumentów używanych w czasach Leonarda. Zabrzmi także instrument wymyślony przez samego Leonarda da Vinci, viola organista. Instrument ten nigdy nie został zbudowany przez twórcę, ale kilka lat temu na podstawie zapisów zrekonstruował go Polak Sławomir Zubrzycki. Jest to instrument, który ma klawiaturę. Wygląda tak jak klawesyn, ale w środku zamiast jakiegokolwiek mechanizmu uderzającego w struny lub też szarpiącego struny jak w klawesynie, ma smyczki w formie kół, które pocierają struny. Sławomir Zubrzycki dodaje, że dla pianisty granie dźwiękiem smyczkowym było nie lada wyzwaniem. Viola organista daje możliwość wpływania na atak dźwięku, na jego wybrzmienie, na długość. Można go wibrować, można zgłaśniać, ściszać. Więc był to z założenia taki instrument, można by powiedzieć, doskonały. No, jestem przekonany, że państwo doskonale pamiętają Leonardo, wiedzą państwo o Leonardo jako twórcy maszyn latających, na przykład kilka innych wynalazków, ale o tym, że instrumenty muzyczne to nie wszyscy chyba słyszeli, prawda? Tak, i ciekawe jest to, że ten instrument wygląda, tak jak pan Sławomir opisywał, jak klawesyn, więc spodziewamy się tego dźwięku innego, takiego ostrzejszego, a tutaj nagle mamy dźwięk smyczkowy. No dobrze, a co z jego kompozycjami? Żadna z kompozycji muzycznych Leonarda nie przetrwała, mimo że w wielu źródłach biografowie opisywali da Vinci'ego jako wybitnego muzyka, wirtuoza liry da braccio, czyli strunowego instrumentu, który był przodkiem dzisiejszych skrzypiec. I mamy w Polsce taki instrument. Właścicielką kopii, chyba jedynej kopii takiego renesansowego instrumentu jest Agnieszka Obst-Chwała. Giorgio Vasari w Żywotach malarzy napisał o Leonardo da Vinci, iż był on świetnym muzykiem, który akompaniował sobie do śpiewu na lirze da braccio. To dokładna kopia instrumentu z obrazu z 1500 roku. Jest to instrument, który służył głównie do akompaniamentu dla śpiewaków. Nie demonizujmy muzyki dawnej i nie mówmy, że ona dziś nas już nie pociąga, tak twierdzi Tomasz Dobrzański, kierownik artystyczny zespołu muzyki dawnej Ars Cantus. Dobrzański zdradza, co jest dowodem na udane wykonanie muzyki sprzed lat. No niewątpliwie przede wszystkim reakcja publiczności coś nam mówi. Jesteśmy ciągle tymi samymi ludźmi. Nasza forma mentalna aż tak się nie zmieniła. Zmieniły się jakieś tam środki techniczne i tak dalej. I te teksty jak najbardziej również w naszych czasach działają, ponieważ mówią w zasadzie o tych samych rzeczach, które dotyczą nas. Nagrania muzyki Leonarda da Vinci planowane są na przełom listopada i grudnia. Powiedziała Agnieszka Szwajgier, która do tej muzyki dawnej, mam wrażenie, już dawno się przekonała, prawda? Tak, to jest niewątpliwie najpiękniejsza muzyka na świecie. Od jak dawno się zajmujesz taką dawną właśnie muzyką? No, myślę, że tak niedługo prawie już będzie, no tak spokojnie 15 lat. 15 lat, półtorej dekady. Bardzo dziękuję, Agnieszka Szwajgier. To życzymy udanych nagrań. Listopad i grudzień, gdzieś na przełomie te nagrania, no i potem może premiera w Trójce. A, dziękuję za propozycję, chętnie skorzystamy. Bardzo dziękuję. W audycji popołudniowej Marcin Świetlicki. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. A jeszcze kilka dni temu to była trójkowa piosenka dnia. Marcin Świetlicki w programie trzecim, audycja popołudniowa aż do 19:00, teraz 16:23. Zapraszamy do Trójki. Władze gminy Kościelisko rozpoczynają walkę z reklamowym chaosem i wielkoformatowymi billboardami. Dzisiaj wchodzi w życie tak zwany kodeks reklamowy. Chodzi o specjalny dokument zawierający warunki i zasady sytuowania reklam obiektów małej architektury i ogrodzeń. Prace nad nim trwały aż 2 lata. A szczegóły poznała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Gmina Kościelisko, ustanawiając nowe prawo miejscowe, chce walczyć z chaosem reklamowym i wielkoformatowymi billboardami przysłaniającymi górski krajobraz. Jak zaznacza Agnieszka Grzegorczyk z Urzędu Gminy Kościelisko, mieszkańcy będą mieli rok na dostosowanie obiektów do zapisów kodeksu. Za 12 miesięcy gmina będzie miała prawo egzekwować, czy te reklamy, które są zgodne z przepisami kodeksu, czy nie. Będziemy starali się wszystkim zainteresowanym tłumaczyć przepisy tego kodeksu. Mamy też w planie przeprowadzenie takiej akcji informacyjnej dla mieszkańców. i wydanie poradnika. W obszarach szczególnie cennych widokowo stawianie szyldów będzie w ogóle zabronione. Jeżeli chodzi o wolno stojące reklamy, tu dopuszczono maksymalną powierzchnię 12 metrów kwadratowych. Staraliśmy się zapisy kodeksu dostosować do lokalnego krajobrazu kulturowego, żeby chronić tradycyjną architekturę podhalańską, mówi Andrzej Orłowski, architekt i autor dokumentu. Kodeks reklamowy formułuje, w jakich odległościach od różnego rodzaju elementów tej architektury mogą być lokalizowane te reklamy, ogranicza ich powierzchnię, ogranicza ich lokalizowanie. Nie dopuszczamy na przykład takich reklam na dachach budynków, co dotąd było dosyć popularne, a dach, jak wiadomo, z tym charakterystycznym kątem nachylenia jest bardzo tradycyjnym elementem architektury podhalańskiej. Jak dodaje Orłowski, zapisy kodeksu regulują także materiały, z jakich mają być wykonane zarówno reklamy, jak i obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Preferowany jest materiał miejscowy, czyli drewno. W kolorze naturalnym, nie malowane farbami kryjącymi, które by zakrywały strukturę drewna, ale mogą być one impregnowane, oczywiście pod warunkiem, że nie zmieniają tej naturalnej faktury drewna. Oczywiście wykluczamy tutaj wszelkiego rodzaju przy szyldach i reklamach kolory agresywne, krzyczące, fluorescencyjne, reklamy świetlne. Co warte podkreślenia, sami mieszkańcy Kościeliska są za wprowadzeniem tak zwanego kodeksu reklamowego. Po lewej i prawej stronie, jadąc, patrzę, no to reklama na reklamie i nie ma temu po prostu końca. Teraz w dobie, jak mam internet, to dużo rzeczy da się znaleźć jednak, niż jednak na drodze patrząc. Mi się wydaje, że teraz po prostu to już tak mniej, że odchodzi, że lepiej, żeby to ładniej wyglądało. Po okresie przejściowym, czyli po roku od wprowadzenia nowych zasad, gmina będzie mogła naliczać kary pieniężne i wydać decyzję zobowiązującą właściciela do dostosowania obiektu lub jego usunięcia. Z Kościeliska Magdalena Zbrodwiśniewska, Radio Kraków. Gmina Kościelisko jest pierwszą w Małopolsce gminą wiejską, która uchwaliła taki kodeks reklamowy. Do tej pory w regionie uchwalono tego typu prawo miejscowe jedynie w Nowym Sączu oraz w Bochni. A ja jestem ciekaw, co Państwo na to. No, myślę, że no, nie jeden z nas, szczerze mówiąc, podróżując na południe, podróżując do Zakopanego, podróżując w polskie Tatry, zwracał uwagę, tak to delikatnie nazwę, na to, co przy drogach. Co Państwo na to? 227 trójek. Touch the floor and all my love reminds you. What was it that I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Moja wypowiedź na temat reklam, nareszcie. 16:30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Od pół godziny trwa posiedzenie Sądu Rejonowego w Świdnicy, który rozpatruje wniosek o areszt dla 22-latka zatrzymanego za zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Mężczyzna wcześniej przyznał się do winy. W toku postępowania zostanie prawdopodobnie zbadany przez biegłych psychiatrów. Koordynatorka Wiosny Roberta Biedronia w województwie świętokrzyskim Małgorzata Mareń zrezygnowała z funkcji. Z dotychczasowymi działaczami ugrupowania w regionie chce założyć stowarzyszenie, które będzie budowało koalicję z SLD w jesiennych wyborach. Według jej wiedzy wraz z nią odchodzą wszyscy działacze Wiosny w województwie. To około 150 osób zaangażowanych w działalność ugrupowania. Marenin zaznaczyła, że formalnie nie było procedury naboru członków do Wiosny, dlatego nie są to członkowie tej partii. Odejście szefowej regionu nie oznacza, że Wiosna przestaje mieć struktury w tym województwie. Wiosna się nie rozsypuje, skomentował tę decyzję sekretarz partii Krzysztof Gawkowski. Według niego wraz z dotychczasową szefową regionu odeszło 7 osób. Winieta za użytkowanie dróg w Niemczech przez samochody osobowe jest sprzeczna z prawem Unii, orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Decyzja ta będzie miała znaczenie m.in. dla polskich kierowców przejeżdżających przez Niemcy. Opłaty miały być pobierane od października przyszłego roku i de facto obowiązywać tylko obcokrajowców jeżdżących po niemieckich autostradach. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie okresami duże. Tam przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat możliwe burze. Temperatura od 13 do 17 tej nocy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i raczej duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Temperatura jutro, ta maksymalna oczywiście, i to w cieniu, od 22 na Helu, około 24 na Podhalu, do 28, które będzie w centrum. Najcieplej jutro 30 stopni na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Teraz z kartą Moja Biedronka jeszcze taniej. Świeże pod udzie lub u doskurczaka, megapaka, kraina mięs. Z kartą Moja Biedronka tylko 4,99 za kilogram. A olej rzepakowy wyborny z kartą Moja Biedronka tylko 2,99 za litrowe opakowanie przy zakupie trzech. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to co z tymi reklamami przy drogach? Między innymi przy drogach, bo nie tylko. Na Podhalu mają być bardzo konkretnie regulowane i kontrolowane. To wspaniale, nareszcie. Do czego to było podobne, żeby 1/4 pejzażu zajmowała reklama samochodu na przykład? Na wielkiej łące albo na całej chacie. Wspaniale. I jest to na pewno przeciwko jakimś lobbystom i to jest też bardzo dobre. Bardzo dziękuję za tę opinię. Telefon na Myśliwiecką 227-ZD@polskieradio.pl. Jeśli Państwo mieliby ochotę napisać bezpośrednio do mnie, bardzo proszę, SMS-y też do mnie. 71335. ZD@polskieradio.pl. Pan Wojtek pisze, prosiby właściwie, właściwie zapytał słuchaczy, czy ktoś kiedykolwiek skorzystał z produktów, czy też z usługi, które pojawiają się na takich reklamach przy drogach, gdzieś tam po drodze na Podhale, bo z tego, co mówi pan Wojtek, to z jego znajomych nikt i właściwie niemal wszyscy korzystają w tej kwestii z internetu. Bardzo dziękuję za mail. Pan Paweł trochę też, a propos tylko trochę, bo mam wrażenie, że pan Paweł z drogi, bo pisze tylko tyle, że na Podhalu grzmi. Zapraszamy do Trójki. 21 minut do 17. Rzecznik Praw Dziecka postuluje wprowadzenie do szkół zajęć z bezpieczeństwa w internecie. Zdaniem Mikołaja Pawlaka to konieczne, bo stale rośnie fala zagrożeń, z którymi na co dzień stykają się dzieci. Wyśmiewanie, tak zwany hejt, publikowanie kompromitujących zdjęć czy pornografia. Te zjawiska mogą doprowadzić do dramatu. Z nienawiścią w sieci zetknęła się aktorka Julia Wróblewska. To uczucie, które przeze mnie przepływa, jest bardzo, bardzo trudne. W momencie, kiedy widzę 12-latków mówiących innej osobie, żeby się powiesiła lub że życzą jej wypadku, śmierci. Zdarzają się takie rzeczy? Tak. Dzisiejsza konferencja była po to, żeby pokazać, że dzieci chcą mieć głos. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Dzieci wiedzą dużo więcej o internecie niż my i chcą nam o tym powiedzieć, bo chcą się też bronić przed złymi treściami. A pani się spotkała z takimi reakcjami na swoją osobę? Oczywiście, że się spotkałam kilkukrotnie. Ale co o pani pisała? No i jak pani to znosiła? Wyzywano mnie, życzono mi śmierci i... Jak to znosiłam? Uczęszczam na terapię, więc jak widać kiepsko. Właściwie jest to w dzisiejszych czasach bardzo duży problem. Zuzanna Malinowska z liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. I mało się o tym mówi, wbrew pozorom, w szkołach na przykład. Mamy zajęcia z informatyki, gdzie uczymy się bardzo technicznie, jak obsługiwać komputer, jak radzić sobie z różnymi programami, ale jeżeli chodzi o emocje i taką bardziej ludzką stronę internetu, jak sobie radzić z tymi emocjami, to nie zostajemy tego nauczeni. Ta edukacja dzieci jest bardzo ważna. Powiedzenie dzieciom, że to, że piszemy przez ekranik w telefonie nie oznacza, że nie mówimy tego do prawdziwej osoby i że prawdopodobnie moglibyśmy być odpowiedzialni za nawet samobójstwo pewnej osoby. I wydaje mi się, że żadne dziecko nie chciałoby być odpowiedzialne za coś takiego. Nie spotkałam się na szczęście i dzięki Bogu z samobójstwem dziecka. Dyrektor szkoły podstawowej numer 103 Danuta Kozakiewicz. Natomiast cyberprzemoc jak najbardziej tak. Dzieci, które przychodzą do mnie załamane, smutne, nie wiadomo co się dzieje. Te dzieci wpadają w objawy depresyjne, są smutne, jest im trudno, bądź druga opcja, zaczynają być agresywne, atakują swoich kolegów. Problem narasta i walczyć z tym jest bardzo trudno. Panie ministrze, a tak konkretnie ze swej strony, jakie kroki pan podejmie, żeby ta lekcja stała się faktem? Zwracam się do ministra edukacji narodowej, aby ministerstwo jako dbające o cały system edukacji rozważyło, czy i w jaki sposób takie treści wprowadzać. Przecież wprowadzamy nowe treści w różnych przedmiotach. Nauka też idzie do przodu. Te nowe treści są wprowadzane. Myślę, że to jest bardzo dobry czas. Rodzice często nie mają czasu na to, żeby z dzieckiem porozmawiać, tak naprawdę porozmawiać. Nie jakie masz oceny, co było w szkole, tylko czy wszystko w porządku, czy nikt cię nie gnębi, bo rodzice często dowiadują się już po czasie, że ktoś był gnębiony w internecie lub w szkole i potem rodzice pytają się, co zrobiłem źle. Nie rozmawiałeś z dzieckiem. Jest to ten wiek, kiedy młody człowiek jest bardzo wrażliwy, bardzo bierze do siebie każdą informację o sobie, bardzo to przeżywa. Nam dorosłym z racji doświadczenia jest łatwiej. I skoro wiemy, że tak jest, to naszym wręcz obowiązkiem jest działać. I każdemu pomysłowi dającemu szansę tym młodym ludziom na korzystanie prawidłowe, poprawne z internetu, każdej takiej inicjatywie będę przyklaskiwać. O zajęcia z bezpieczeństwa w internecie pytał Marcin Pośpiech. Państwo wciąż komentują podhalański kodeks reklamowy. Pan Tomasz z Krakowa pisze tak na 71335. Tatry polskie ukażą w końcu swe piękno, tak jak to robią po stronie słowackiej. Brawo my! Ja rozumiem cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by z plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła to się mieć się w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan. Gdy na poduszki opadniesz i losy opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. kłaniaj się, byś nali ode mnie. Szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Pucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Z tymi oklaskami w sprawie reklam, w sprawie kodeksu regulującego reklamy przy drogach, to jeszcze ostrożnie, bo jak słusznie zauważa pani Ania, problem w tym, że regulacja dotyczy jedynie gminy Kościelisko, to prawda, a nie Zakopanego. Więc tam dalej każdy robi co chce, jak pisze pani Ania. Zakopianka to też nie gmina Kościelisko, nadal czekamy na zmiany w Zakopanem, bo tam, jak pisze słuchaczka, jest największy problem. 71335, dziękuję za wszystkie maile, telefony, smsy w tej sprawie. Kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Kilka dni temu padł historyczny rekord zapotrzebowania w Warszawie na energię elektryczną latem. Temperatury znacznie przekraczające 30 stopni i pełne słońce sprawiły, że mieszkańcy włączyli klimatyzatory, wiatraki i jakieś inne dodatkowe źródła chłodu. A to dopiero początek upałów. Wrócą za kilka dni, a przed nami całe lato jeszcze. Chociażby jakiś klimatyzator, bądź jakieś inne urządzenia, które pozwalają żyć w takie upały. Czym to skutkuje? Prawdopodobnie przeciążeniem sieci energetycznych. To ja widzę zużycie nadmiernej energii zupełnie w innych miejscach, które ma znacznie większe znaczenie niż takiego indywidualnego odbiorcy. No jestem przerażony wieczorem, jak te parki się świecą w tej chwili nowe. Ja wiem, że to są światła LED-owe, ale ilość tego jest po prostu przerażająca. Padł rekord w Warszawie. Jak duże było to obciążeniem? Odnotowaliśmy rekordowe zapotrzebowanie na energię. Aleksandra Smoczyńska, rzeczniczka Innogy Stoen, operator. I wyniosło ono 1327 i dokładnie 0,2 MW. Roczne zapotrzebowanie maksymalnie w Warszawie w roku 2018 wynosiło 1079 MW. Ale myślę, że bardziej interesujący może jest wniosek z ubiegłego lata, kiedy w szczytowym okresie to rekordowe zapotrzebowanie wynosiło 1246 MW. Więc widać, że w tym roku to zapotrzebowanie już w tej chwili jest 81 MW. Większe niż w zeszłym roku. Czy taki blackout nam grozi jak w Argentynie, w Wenezueli? Oczywiście blackoutu nigdy nie można wykluczyć na 100%. Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. Natomiast system elektroenergetyczny w Polsce jest w tej chwili bezpieczny. Najgorsze są długotrwałe upały, kiedy mamy bardzo duże obciążenie systemu, między innymi w związku z klimatyzacją działającą na full i jednocześnie podgrzewa nam się woda w rzekach, w jeziorach, a tą wodę wykorzystują elektrownie węglowe do tego, aby schładzać parę w turbinach, żeby pracować. Więc jeżeli nam ta woda w rzekach nie będzie stygła przez na przykład tydzień czy dwa tygodnie upałów, to wówczas zaczyna nam się problem, z jakim mieliśmy do czynienia choćby w 2015 roku, kiedy aby nie doprowadzić do blackoutu, trzeba było ogłosić 20 stopni zasilania, czyli ograniczyć pobór mocy administracyjnie u największych odbiorców. Problemy mogą być, dlatego że one wynikają z dwóch jak gdyby przyczyn. Po pierwsze, tak zwana letnia dolina zapotrzebowania szczytowego mocy, która kiedyś była dużo niższa, dziś się wypełnia. Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej. Bierzemy latem coraz to więcej energii, to przede wszystkim sprawy klimatyzacji, ale nie tylko. Mieliśmy 25 stycznia, to był rekord wszechczasów. Ale to dotyczyło całego kraju? I to było w sezonie zimowym. Jako czyli jeszcze więcej wtedy energii zużywamy. Jeszcze więcej tej energii zużywamy. 98% tego chwilowego szczytowego zapotrzebowania pokryte było energetyką na paliwach stałych. Tylko ułamek tego to była energetyka wiatrowa i energetyka wodna, ta odnawialna. Latem, choć więcej słońca, choć czasem więcej dmucha, ale bywają chwile, kiedy nie dmucha, a dzień dawno minął. wtedy nie mamy tej energii. Akumulowanie jej to jeszcze sprawa przyszłości, co najmniej kilkunastu, dwudziestu lat. Średnia temperatura w Warszawie wzrosła aż o 2 stopnie, podczas gdy globalnie tylko o 1 stopień Celsjusza. Dużo szybciej nam się Polska ociepla. Są oczywiście rozwiązania ograniczające te problemy. Sadzenie drzew, zostawianie wyższych trawników, ogrody na dachach, które są już coraz powszechniejsze w dużych aglomeracjach Europy Zachodniej. Także powoli na zachodzie wchodzą przepisy zobowiązujące na przykład właścicieli dużych biurowców do instalowania na dachu albo ogrodu, który będzie powstrzymywał nagrzewanie się budynku i jednocześnie powstrzymywał wodę opadową, albo paneli fotowoltaicznych, które pracują dokładnie wtedy, kiedy mamy zapotrzebowanie na klimatyzację. O takich miejskich wyspach ciepła opowiadała Izabela Woźniak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut do 17, telefon na Myśliwiecką 227 trójek. No, między innymi w sprawie bezpieczeństwa internetu, w sprawie tego, jak uczniowie, dzieci w szkołach podchodzą do internetu właśnie. Dwa dni temu podczas przeglądania czatu klasowego mojego syna, który ma 12 lat i do 6 klasy, trafiliśmy właśnie na bardzo podobną sytuację, gdzie jeden kolega drugiemu wysyłał zdjęcia szubienicy z poleceniem, o chyba ci się przyda. I parę osób z klasy podchwyciło szybciutko ten temat. Niektóre zaczęły się wygłupiać i śmiać, o to coś dla ciebie. Parę osób zareagowało bardzo szybko, powiedziało, tak nie można. Natomiast niestety większość uważa to za świetny żart, więc jest to sytuacja, która się zdarza nawet u 12-latków. Powiem szczerze, że mnie bardzo przeraziło, tym bardziej, że to był tak zwany chłopiec z dobrego domu. Prawda? To jest zupełnie niebywałe, że to właściwie dzieje się w pewnym sensie u nas w domu, nawet jeśli się zupełnie tego nie spodziewamy. Bardzo dziękuję za ten głos. Telefon do nas 227 trójek. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Właśnie, bo od tego są koledzy. 6 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Ponad połowa chorujących przynajmniej raz w roku trafia na ostry dyżur, niewiele mniej do szpitala. Migrena, bo o tej chorobie mowa nie jest zwykłym bólem głowy. To choroba przewlekła, która skutecznie wyłącza z życia, także tego zawodowego. Stąd kampania, która właśnie rusza. Razem pokonajmy migrenę zawodowo. Bo jak mówi Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP, ta choroba wśród pracowników polskich firm stanowi duży problem. Dzisiaj, jak dyskutujemy z, na przykład z dyrektorami działów personalnych u nas w naszej organizacji, to rzeczywiście podnoszą ten problem. Problem migreny, ale też znaczenia tej choroby w relacji pracodawca-pracownik. Pamiętać trzeba, migrena to jest naprawdę koszty. Obniżona wydajność pracownika, niższa efektywność. Ja akurat prowadzę własną działalność gospodarczą. Izabela Kowalczyk cierpi na migrenę. Są umówione spotkania, wyjazd, no i nie da się po prostu pojechać, nic zrobić, wyjść, no bo po prostu spędzam te dni w ciemności. Z bólem głowy. No ktoś by mógł powiedzieć, o co tam ból głowy? No właśnie, to jest ten mit ciągle powtarzany, że migrena to jest zwykły ból głowy, a to nie jest prawda, to są wymioty, często jeszcze występuje aura, czyli omamy wzrokowe, błyski, światła, no szereg innych jeszcze symptomów. W tym stanie pacjent jest w zasadzie prawie że unieruchomiony, jest to czasowa niepełnosprawność. Profesor Jacek Rożniecki, kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pacjenci starają się izolować od otoczenia, od bodźców światła, hałas, zapach, pozostawać w unieruchomieniu w zasadzie, najlepiej w łóżku, w cichym, chłodnym pokoju, ciemnym. Każda aktywność fizyczna powoduje nasilenie objawów, nie tylko bólu, ale pozostałych objawów. Tak, nawet z badań wyszło, że 86% pracodawców w ogóle nie wie, co to jest migrena, plus nie rozumie tego w kontekście chorób przewlekłych i pracownika. Tą kampanią chcemy uświadomić o znaczeniu migreny, ale w tym kontekście też kosztów pośrednich, kosztów bezpośrednich. Przecież migrena to też jest nieobecność w pracy. Migrena nie wybiera stanowiska. Często to jest kluczowy pracownik w projekcie, który jest odpowiedzialny za coś, co dla firmy ma bardzo duże znaczenie. Jeśli chodzi o sprawy w pracy, to jeszcze nikt mi tak nie dał do zrozumienia, że przesadzam, tak? Ale na przykład jak powiedziałam do szkoły, no to co drugi, trzeci dzień słyszałam, że znowu cię boli głowa, że nie, głowa to tak nie może boleć. Szacuje się na podstawie różnych badań, że częstość występuje migreny w Polsce to około 11%. Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Więc między 3 a 3,5 miliona osób w Polsce cierpi na migrenę albo epizodyczną, albo przewlekłą. Okazało się, że pacjenci z migreną stosunkowo rzadko korzystają ze zwolnień lekarskich. To zjawisko nazywamy prezenteizmem. Jest to sytuacja, w której osoba z jakimiś dolegliwościami nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale przychodzi do pracy, ale stan zdrowia mocno utrudnia wykonywanie obowiązków. To, co jest zaskakujące i potwierdziło wyniki badań międzynarodowych, to to, że dodatkowe 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca nawet złotych rocznie to są koszty utracone związane z tak zwaną nieefektywną obecnością w pracy. Czy to da się leczyć w ogóle? Tak. Od pewnego czasu mamy leki, które przynajmniej u części pacjentów mogą po pierwsze zmniejszyć częstość napadów migreny, po drugie szybko, skutecznie likwidować ból. Często takie napady migreny się zdarzają? Po wprowadzeniu profilaktyki, bo już wiem, co wywołuje atak migreny, to no raz, dwa razy w roku, ale jeżeli nie uważam, no to nawet i kilka razy w miesiącu. A jak było wcześniej? Nawet potrafiłam mieć przez większość miesiąca ból głowy. Z badań PZH wynika, że rocznie z powodów dolegliwości wywołanych migreną chorzy łącznie przebywają 95 tysięcy godzin poza pracą, a zdarzają się 40-dniowe zwolnienia, o czym poinformował Państwa Kuba Witkowski. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kasa za szkolnego asa. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Mediamarkt. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobesilate monohydricus. 250 mg. Tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W tym sezonie grilluj tak jak lubisz. Po swojsku, wykwintnie. Albo wege. Bo w Lidlu każdy znajdzie coś na grilla. Specjalnie dla siebie. Mega paka kiełbasy śląskiej marki Grill & Fun. 41% taniej, 99 groszy za 100 gramów. 99 groszy. A karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun. Różne rodzaje. 40% taniej. Złoty 19 za 100 gramów. Złoty 19. Grilluj tak jak lubisz. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały.